لهاب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل یو لسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده پنځه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هلاک شول د ابي لهب لاسونه او دای په خپل هم د هغه شتمني او څه چې هغه ګټلی هغه ته په درد نه خوړل رومه روبه هغه په تاو جن للمبونه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه ښځه هم چې د خسو پیټه په شا وړ د هغې په غاړه کې به چې په ګاڼو سره ښکلی شوی و مونجینه رسۍ وي.